Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 17 maja, jest 16. Wszystko, co wiedzieć powinniśmy, czyli przed nami serwis Trójki, który przedstawi Państwu Filip Jarek. Liczba szczepień przekroczyła w naszym kraju 16 milionów. Od północy trwają zapisy dla nastolatków z dwóch roczników. Dzisiejsze dane epidemiczne pokazują kolejny znaczący spadek zachorowań na COVID-19. Wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski zapowiadają odwołanie od tej decyzji. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 16 milionów szczepień. Taką informację przekazał na konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dziś od północy na szczepienia mogą zapisywać się osoby, które ukończyły 16 rok życia. Jak na razie zainteresowanie wśród 16- i 17-latków nie jest duże, mówił minister Michał Dworczyk. Wyraził nadzieję, że kampanie zachęcające do szczepień zmienią nastawienie młodych ludzi. Od północy dzisiaj zgłosiło się, jeśli chodzi o 16- i 17-latków, nieco ponad 40 tysięcy osób. Jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie niż wcześniejszych roczników. Dziś od północy obowiązuje skrócony termin na szczepienia dla ozdrowieńców. Do tej pory mogli się szczepić po 90 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu. Teraz mogą to zrobić po 30 dniach. Daje nam grupę blisko 1,5 miliona nowych osób w systemie i chcieliśmy do wszystkich zaapelować i namawiać wszystkich o to, żeby się rejestrowali i szczepili. Minister Michał Dworczyk poinformował także, że w ciągu ostatnich kilkunastu dni Johnson & Johnson zmniejszył dostawy do Polski o 450 tysięcy sztuk preparatów. To oznacza, że część osób będzie miała przesunięte szczepienie bądź zaproponowaną inną szczepionkę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Znów widać wyraźną poprawę sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby wykryto w Polsce 1109 nowych zakażeń koronawirusem. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych zakażeń zmniejszyła się o 45%. Zmarło natomiast 11 osób, które miały COVID-19. Oceniając aktualną sytuację w służbie zdrowia, wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że obecnie jest 31 tysięcy tak zwanych łóżek covidowych, które systematycznie są przekształcane w miejsca dla osób z innymi schorzeniami. Przekształciliśmy już 12,5 tysiąca łóżek. W dalszej perspektywie tych najbliższych tygodni planujemy kolejne 10 tysięcy łóżek przeznaczyć dla pacjentów z innymi schorzeniami niż COVID-19. No mam nadzieję, że to będzie przebiegało dosprawnie. Mam taką deklarację wojewodów, że taki plan jest przygotowany i te łóżka będą w kolejności następnych tygodni przekształcane. W ciągu doby wykonano 33 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski będą odwoływać się od decyzji o wykluczeniu ich z Platformy Obywatelskiej. W czasie konferencji na Rynku Głównym w Krakowie poseł Ireneusz Raś podkreślał, że nie otrzymali jeszcze pisma z decyzją o wyrzuceniu ich z partii oraz uzasadnienia. Jedynym uzasadnieniem, które ja odczytuję przez te dwa dni, to jest wypowiedź rzecznika pana Budki. To jest porządki wiosenne. To jest przyrównanie nas do śmieci. Ten język jest absolutnie językiem rynsztoku. Będziemy się odwoływać do sądu koleżeńskiego, bo to jest jedyne ciało statutowe, które de facto powinno tą sprawę ewentualnie rozstrzygnąć. Decyzję o wykluczeniu Pawła Zalewskiego oraz Ireneusza Rasia z szeregów PO podjął w piątek zarząd partii. Rzecznik Platformy Jan Grabiec tłumaczył, że posłowie zostali usunięci za działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii. Dziś PO opuściła również europoseł Róża Thun, tłumacząc to m.in. postawą kierownictwa partii w sprawie ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. Europa powoli wraca do normalności. Dla przykładu słynny paryski Disneyland w Paryżu zostanie ponownie otwarty 17 czerwca. Ogłoszono to dziś na stronie internetowej największego parku rozrywki we Francji. Rezerwacja biletów będzie możliwa od jutra. Park Disneya wznowi działalność po 7-miesięcznej przerwie. A więcej o tym nasz korespondent Stefan Folzer. Dyrekcja Disneylandu w Paryżu poinformowała, że 17 czerwca większość atrakcji i hoteli zostanie otwarta dla odwiedzających. Wprowadzone zostaną wzmocnione środki sanitarne i zasady bezpieczeństwa, napisano w komunikacie. Wszystkie osoby powyżej 6 roku życia będą musiały nosić maskę ochronną podczas pobytu na terenie parku. Nie wprowadzono jednak obowiązku wykonania testu na COVID-19 przed wejściem do Disneylandu. Ograniczono natomiast liczbę odwiedzających zgodnie z wymaganiami rządu. Przewidują one, że od 9 czerwca parki rozrywki

All You Ever Wanted, Rag and Bone Man. Kwadrans po godzinie 16. Proszę Państwa, dziś trener Paulo Sousa ogłosił szeroką kadrę na finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ze mną teraz Robert Podoliński, ekspert piłkarski TVP Sport. Dzień dobry. Dzień dobry. A na tenisie też się Pan trochę zna? Okej, pomidor. Gdyby pan zapytał, czy interesuje się hokejem i kibicuje polskim sportowcom, to tak. Ale trzymam kciuki za Igę oczywiście. No i pięknie wczoraj nam Iga wygrała 6-0. Wszystko to trwało ledwie 46 minut to zajęło, a wygrała finał turnieju w Rzymie z niebyle kim, bo Karoliną Pliszkową, to numer 9, z takim numerem była rozstawiona, ale ta Czeszka, z którą Iga wczoraj wygrała, no to liderka rankingu WTA. Wygrała zawody w Rzymie w 2019, w 2020 dotarła do finału, a tu proszę bardzo, jak chlebuś z masełkiem, 6-0, 6-0, 46 minut i po zabawie. Gratulujemy i ze świątek, tak czy inaczej. Gratulujemy, jeżeli mogę, to fajną puentę słyszałem tego całego podsumowania łatwego. Spacer z liderką po Rzymie, zdarzały się dłuższe spacery, także świetna sprawa. No to wróćmy do naszego spaceru po boisku, wróćmy do Paulo Sousy i składu polskiej kadry narodowej. Czy to jest niespodzianka, czy wręcz sensacja, ten skład? Zależy, o co pan pyta, bo może moglibyśmy nad każdym nazwiskiem się zatrzymać. Nie wiem, o które nazwisko najbardziej chodzi, natomiast ja myślę, że warto spojrzeć na te powołania z punktu widzenia sposobu gry, jaki będzie prezentował chyba nas selekcjonerem na tym Euro, bo chyba to zaprezentował nam w poprzednich spotkaniach i z tego punktu widzenia warto spojrzeć na te niespodzianki, sensacje, bo pamiętajmy, że wszystkie te układanki muszą służyć jednemu celowi i muszą funkcjonować w jakiejś maszynie, na którą selekcjoner ma pomysł. Oczywiście rozliczymy go z wyniku, natomiast ja te powołania w ten sposób rozumiem, pod temat, pod system i pod taktykę, pewnie pod pomysł, jaki trener Sousa będzie miał na tą najważniejszą imprezę. No i jak pan widzi ten pomysł? Jak pan widzi tę taktykę? A wie pan, no do tej pory na razie selekcjoner miał problem z zestawieniem wyjściowej jedenastki z początkami spotkań. Mam nadzieję, że to już jest po przemyśleniach i będziemy po prostu troszkę lepiej w to trafiać, szczególnie w selekcjoner. Natomiast no, ja widzę tą kadrę w pewnym sensie zadaniowo, tam są stoperzy, których będzie można wykorzystać do ustawienia w trójce, zawodnicy, których równie dobrze będziemy mogli wykorzystać jako bocznych obrońców, jak i wahadłowych w ustawieniu 3-4-3, 1-3-5-2, także tu widzę bardziej piłkarzy, którzy różnych ról, tu pewnie chodzi panu o Kamila Grosickiego, to jest chyba najgorętsza. Dokładnie, o Kamila Grosickiego, czym podpadł trenerowi Sousie? Nie wiem, czy czymkolwiek Kamil podbadł, czy w pewnym sensie to nowy pomysł na kadrę. Ja kolejne nazwisko patrzę z tego punktu widzenia na kadra Kozłowskiego. To powołanie bardzo mnie cieszy, natomiast też patrzę pod pryzmat przyszłości reprezentacji Polski, bo uważam, że chociażby Bartek Kapustka czy Bartek Flisz z Legii Warszawa to są piłkarze, którzy rolę Kacpra Kozłowskiego spokojnie w tej kadrze mogliby spełniać i nie wiem, czy nie są bardziej przygotowani do odgrywania większych ról w tej reprezentacji. Natomiast taki jest wybór sencentra. Co do Kamila jeszcze raz, to pewnie jest zawodnik, którego rozpatrujemy w perspektywie gry w ustawieniu czwórką obrońców jako typowego ofensywnego skrzydłowego. Natomiast tu widzimy, jaką rolę mają pełni zawodnicy, których na tych pozycjach widzi trener Sousa. Może to jest jakiś pomysł, a może problemy z klubami, z regularną grą, z tym, co decydowało o powołaniach. Ja nie mam z punktu widzenia taktycznego i pomysłu na grę trenera Sousy, więc no, ten pomysł będzie musiał się obronić. Troszkę nazwisk rzeczywiście takich, które mogą budzić wątpliwości, ale przypomnę, że przy każdych powołaniach tego typu wątpliwości mamy. No chyba martwmy się na zapas. No zaskoczony pan raczej nie jest. Wie pan co, zaskoczony może nie jestem. Ja spodziewałem się również, tak jak pewnie wielu kibiców, że Kamil Grosicki będzie odgrywał w tej reprezentacji jeszcze długi czas rolę takiego jokera, bo to jest piłkarz, który zawsze przyjeżdżając na reprezentację był potrzebny, był pożyteczny i dawał tej reprezentacji coś. Oprócz tego, że zapełnił ważną rolę w Sadni jako jeden ten kręgosłupa z tych ludzi, którzy decydują za atmosferę, odpowiedzialny za atmosferę, to do tego zawsze w tej kadrze, grając czy nie grając w klubie, dawał to coś. I na Kamila zawsze można było liczyć, nawet jeśli nie będzie grał miesiąc czy dwa, to wiemy, że z Orzełkiem na klacie da z siebie wszystko, 150% normy. Ja też na to troszeczkę liczyłem. Natomiast jest nowy selekcjoner, sentymentów pewnie mniej. To jest, przypomnę, tylko selekcjoner, który chyba sprawia wrażenie, że tu z opinią liczy się mniej, mniejsze są te naciski. Nie czyta pewnie tej prasy tak regularnie, tych wszystkich, którzy świetnie znają się na futbolu. Czyli takie nowe otwarcie, można tak, powiedzieć, tak jeśli myślę. Chodzi o reprezentację. Tak myślę. Ja mam nadzieję, że będą to nowe nazwiska, które odkryjemy dla reprezentacji, chociażby Kozłowski, o którym, chociażby Piątkowski, na którego czekam, czekam z niecierpliwością jako tego, który za chwilę, no za tych graczy, na których już budowaliśmy zaufanie reprezentacji Polski, wezmę na Kamilu Gliku, którego ja absolutnie nie wysyłam nigdzie, bo bardzo na Kamila liczę, że Piątkowski będzie kolejnym piłkarzem, który nas oczaruje, mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Robert Podoliński, dziękuję ekspert bardzo. Piłkarski TVP Sport, był z nami i komentował te dzisiejsze decyzje trenera Paulo Souzy odnośnie składu na finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej. To teraz, proszę Państwa, tablety, laptopy, konsole, komputery, rowery, skutery. A to najczęstsze prezenty dla dzieci, które poszły do pierwszej komunii świętej. No i to właśnie dzieci decydują, co rodzice, dziadkowie czy chrześni mają kupić. Oferta bogata, handlowcy prześcigają się w promocjach. No i pięknie, byle w tym całym ferworze nie zapominać o warstwie duchowej całego wydarzenia, jakim jest sakrament Eucharystii. Z dziećmi, ich rodzicami po takiej uroczystości rozmawiał nasz reporter Przemek Cięgotura. Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Co się wydarzyło dzisiaj w Twoim życiu? Przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Czy to przeżycie w kościele dla młodych ludzi nie jest jeszcze tak dużą tajemnicą, że ciężko im to zrozumieć? Może nie tyle ciężko, ale jest to dopiero taki wstęp do tej duchowości. Myślę, że zdecydowanie bardziej odkrywamy to później niż w wieku 8-10 lat. Weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Pamięta Pan, co Pan dostał na komunię? Dostałem złoty medalik. Jeżeli uznać za prezent, było to śniadanie po komunii u babci z ciotkami, wujkami i całą rodziną. Nawet zegarków nikt nie dostawał, krótko mówiąc, po chrześcijańsku. Co się teraz dostaje? Laptopa albo jakiegoś gokarda albo coś takiego. Także społeczeństwo zwariowało na tym tle. Tu nie chodzi, wie pan, o symbol wiary, tylko o symbol bogactwa. Czy współcześnie ten wątek materialny trochę wyprzedza to, co w kościele? Chyba tak. Akurat syn, powiem szczerze, nie dostał niczego. I jest z tego zadowolony. Jak myślisz, co dostaniesz na komunię? Prezenty. Masz jakieś swoje wymarzone? Tak. To powiedz. Pójście do nieba. Czy dzieci decydują o naszych wyborach prezentowych? Tak, myślę, że teraz te współczesne czasy, które są, to właśnie decydują, to właśnie ta technologia jest tak rozbudowana, że dzieci też chcą mieć, chcą być na lepszym poziomie też. Takie komunie właśnie wyprawiali, że limuzyną dzieci zajeżdżały do Komunii Świętej. I pamiętasz, co sobie kupiłaś albo dostałaś? Niestety moje pieniądze z komunii poszło na przyjęcie po komunii, więc nic nie dostałam. Ja dostałem zegarek z 7 melodyjkami. Też zegarek dostałem. Rower górski. Czy to zawsze tak było, że liczyliśmy na tą kopertę, na ten rower, piłkę, cokolwiek? Myślę, że dla dzieciaków to materialność odgrywała tutaj rolę większą niż duchowość, której wydaje mi się, że jako młodzi ludzie nie do końca jeszcze pojmowali. Sądzę, że za bardzo społeczeństwo jest rozpieszczone i rozbydrzone. Nie chodzi o wiarę, chodzi o pewne sprawy materialne. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. No a skoro przy tych materialnych aspektach jesteśmy, to powiedzmy jeszcze, że średni koszt przygotowania dziecka i zorganizowania przyjęcia pierwszokomunijnego to około 5000 zł. Przemek Cięgotura wysłuchał tegoroczne dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk naniósł syren śpiew. No a gdzie jest ta miłość? Bo miał być jak z okładki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest czaroróżowe. Na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Thank you.

tylko tańczy. W Trójce Lanbery. Za 20 minut będzie 17. Pamiętają Państwo, że od początku kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zdarza się, że nasi sąsiedzi to osoby, o których wiemy bardzo niewiele. Często innej narodowości, często innego wyznania. Między innymi po to, aby poznać, ilu w Polsce mieszka przedstawicieli różnych mniejszości etnicznych, zaznaczamy w spisie powszechnym odpowiednią rubrykę. Jedną z dostępnych opcji jest przyznanie się do bycia Tatarem. Skąd przybyli do Polski Tatarzy i ilu ich jest w naszym kraju, sprawdzał Paweł Turski. Tatarzy na ziemiach polskich to przede wszystkim uchodźcy. Jan Adamowicz, prezes Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Tatarzy szukając chronienia znaleźli miejsce u boku księcia Witolda Litewskiego jako wojsko przyboczne wielkiego księcia Litewskiego. Tatarzy polscy to wcale nie grupa etnograficzna, grupa, która niebawem ulegnie zupełnej asymilacji i stanie się Polakami. Doktor Karolina Radłowska, etnolog, kustosz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Natomiast jest to grupa posiadająca złożoną tożsamość. Tożsamość grupy zasadza się na takich trzech równorzędnych konstruktach. Religijnym, muzułmańskości, narodowym, polskości oraz etnicznym, tatarskości. I to one tworzą konstrukt tożsamościowy tej społeczności. Tych elementów tatarskich w naszej kulturze jest bardzo dużo, tylko one są takie mikroelementy, tak rozdrobnione. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk. Cała kuchnia tatarska weszła do naszego jadłospisu Tatar. Metkę tatarską kupujemy i sos tatarski, pozostałość XVIII wieku. Natomiast w XIX wieku nagle Tatarzy stali się jednoznacznymi obrońcami dawnej Rzeczpospolitej. To właśnie od rodziny Dawida Ułana pochodzi nazwa Ułanów. Ułan to znaczyło jeździec przecież i to jest prosto z języka tatarsko-mongolskiego jeszcze wzięte. Ułan Bator przecież, stolica Mongolii. Punktem zwrotnym w historii patrzenia na polskich Tatarów były zamachy na dwie wieże, na World Trade Center. Bartosz Panek, autor książki U nas każdy jest prorokiem o Tatarach w Polsce. Słyszałem bardzo dużo opowieści, w których Tatarzy, Tatarki opowiadali o swoich sąsiadach. Ci Tatarzy poczuli się kimś innym i to bardzo innym. Ta inność stała się na tyle wyraźna, że wręcz łączyła się z pewną wrogością. Ale to powiedzmy w jakiś sposób zostało unormowane, zapomniało się o tym. Według ostatniego spisu powszechnego w Polsce zamieszkuje niespełna 2000 osób identyfikujących się jako Tatarzy polscy. Społeczność tatarska licznie zamieszkuje na Podlasiu, ale to właśnie mimo iż powszechnie znanymi są i Bochoniki, i Kruszyniany jako te historyczne tatarskie wioski, najliczniej zamieszkują dzisiaj Tatarzy miasto Białystok. Spis jest dla nas bardzo ważny. A do czego nam jest ten spis powszechny w związku z różnego rodzaju dofinansowania do naszych projektów? Możemy informować całe społeczeństwo, że taka mniejszość etniczna żyjąca w Polsce jak tatarska jest i nie zaginie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września. Spisać możemy się samodzielnie poprzez stronę spis.gov.pl lub przez infolinię spisową 32, 7 i 5 9. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. not blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover L-I-N-E-A. Discover what it's like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes. And no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Behind Blue Eyes, grupa Limp Bizkit. Za 12 minut, godzina 17. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, od kilku dni z niepokojem spoglądamy na Bliski Wschód. Ze mną teraz dr Łukasz Fryderk z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Ja powiedziałem, że my spoglądamy, no cały świat przygląda się temu, co się tam dzieje. Jak wygląda ta sytuacja teraz, na dziś, na poniedziałek? No, mamy siódmy dzień wojny i ostatnia doba była nieco łagodniejsza w przebiegu, w szczególności z perspektywy ostrzału Hamasu i islamskiego dżihadu, a więc ugrupowań palestyńskich ostrzeliwujących Izrael. Ostatniej nocy spadło mniej rakiet na centralny i południowy Izrael niż w poprzednich nocach, co no, pozwala nam z pewną nadzieją patrzeć na perspektywy rozwiązania konfliktu. Izrael natomiast nadal kontynuuje bombardowania celów w strefie Gazy. Około 50 samolotów bojowych tej nocy było zaangażowanych w tą operację. No, duża część tych najcięższego przebiegu toczy się właśnie nocami w tym konflikcie. Pan powiedział, że trochę spokojniej było w ciągu ostatniej doby. To dlatego, że niedziela, że weekend? No, niedziela nie jest weekendem akurat w tym obszarze, więc to nie miało wpływu. To nie jest częścią weekendu, nie jest dniem wolnym. w Izraelu. Natomiast także ten czynnik nie był istotny tutaj. No mamy inne czynniki, o które możemy podejrzewać o zmniejszenie intensywności. No po pierwsze, Izrael może się obawiać tego, że w poniedziałek, właśnie dzisiaj, no, zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ, że co prawda weekend nie kończy się w Izraelu, ale w większości państw właśnie się kończy i politycy znajdą się pod większą presją, jakby, czy też będą stwarzać większą presję dyplomatyczną na rozwiązanie tego konfliktu i na oszczędzenie ofiar cywilnych, ponieważ no, miejmy świadomość, że w tym konflikcie najbardziej cierpią zwykli Palestyńczycy i zwykli Żydzi izraelscy, którzy albo giną, albo muszą tracą swoje mienie, albo muszą przerywać swoje aktywności, spędzać całe dnie czy noce w schronach. Ja wspomniałem, panie doktorze, że cały świat z niepokojem patrzy na to, co się tam dzieje. Dlaczego ten region akurat jest tak ważny? Dlaczego cały świat patrzy i te naciski dyplomatyczne, o których pan wspominał, no to wszystko jest gdzieś tam tak w tle tego konfliktu. Ale dlaczego akurat ten region nas tak interesuje? No jest kilka istotnych przesłanek dla tego. Pierwsza z nich to, że dotyczy konfliktu fundamentalnego dla miejsc świętych, które znajdują się na terenie Izraela i Palestyny. W szczególności geneza tego ostatniej eskalacji dotyczy już bezpośrednio trzeciego najważniejszego, najświętszego miejsca w islamie, czyli meczetu Al-Aqsa, położonego na wzgórzu świątynnym przy ścianie płaczu, który jest najważniejszym miejscem świętym dla Żydów. Mówimy tu o Jerozolimie, miejscu nader istotnym dla chrześcijan, o czym też wspominać nie trzeba. Zatem to jest jedna przesłanka, o której nie możemy, no to znaczenie symboliczne tego miejsca jest przeogromne. Po drugie, mówimy tutaj o skrzyżowaniu istotnych interesów międzynarodowych, tak? O skrzyżowaniu interesów państw naftowych, o skrzyżowaniu interesów państw bardzo zaawansowanych technologicznie, a takim państwem jest przecież Izrael. I ten wymiar technologiczny też wydaje mi się bardzo mocno przemawia, czy też bardzo mocno przemawia do tego, że śledzenie tego konfliktu jest nadzwyczaj istotne dla chociażby wszystkich zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym. Przecież obrazy, które płyną z tego konfliktu, są obrazami niejako jak z filmów science fiction. Tutaj analogia do Gwiezdnych Wojen, sytuacji, w której jeszcze przed kilkunastu laty nie sądzono, że będzie możliwe skonstruowanie systemu, który będzie tak skuteczny w przechwytywaniu rakiet. No, obserwujemy to na naszych oczach. Z naszego punktu widzenia jest to istotne także i dlatego, że jednak mówimy o przedmurzu, o bezpośrednim sąsiedztwie Europy. Gdy patrzymy na Europę jako całość, ten konflikt dzieje się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, a jak pamiętamy chociażby zagadnienia związane z migracjami, nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie tego, co się dzieje w sąsiedztwie Europy, ponieważ wpływa to dość bezpośrednio na życie Europejczyków właśnie. Jak pan przewiduje, ta sytuacja będzie eskalować czy deeskalować? Mam wrażenie, że ona będzie zmierzała do deeskalacji w najbliższych dniach, ale mogę się mylić, nie jest to, jest to raczej wrażenie niż poparte twardymi dowodami tutaj jakaś prognoza. Swoje przekonanie opieram z jednej strony na kalkulacjach politycznych Benjamina Netanyahu, kalkulacjach politycznych, które nie zakładają ponoszenia wysokich kosztów w najbliższym czasie, takie wysokie koszty byłyby związane z tym, żeby rozszerzać tę wojnę, czyli żeby kontynuować ją na drodze ofensywy lądowej. Zatem nie spodziewam się, aby rząd izraelski chciał kontynuować na szeroką skalę ofensywę. Z drugiej strony Hamas osiągnął bardzo wiele swoich celów politycznych. Wykazał, że jest zdolny do w pewnym sensie narzucania Izraelowi, czy też zagrożenia Izraelowi, i to pomimo tych nowoczesnych systemów, które Izrael posiada. Hamas był w stanie odpalać tysiące rakiet od początku konfliktu, ponad 3000 rakiet odpalono.